أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. مخنا الله جل جلاله دلائل عقلية بخل قدرت او طاقت باندي او دارنگي خپل نعمتونه په انسانانو باندې داغي بیان کو چې په دې دلائل سره استدلال کوي په قدرت او طاقت او وحدانيت د الله باندې او دغه نعمتونو په شکریا کې د الله جل جلاله وحدانيت او توحید هغه قبول کړي او د شرک نه توبه کړي. نو باغ نعمتونو کې اخیری لسم نمبر نعمت هغه بیانېږي وعلامات وبالنجم هم يهتدون. او دا آیات ما قبل سره مناسبت واضح ده دا د اغه سره تړلې مسله ده. الله تعالی ویلو اخدی الله پزمک کې پاخه ورونه چې حرکت نکی پتا سو باندې وانهارن او نهرونه او سبلن او لارې لعلکم تهتدون دې د پاره چې په دې باندې تاسو خپل مقاصد تورسیږي. نګزمه کې استرابی حرکت کو بیا مې انسان خپل مقصد ته نه رسیدي او کنه هرونه نه وي نویام مقاصد او توصول نشه کې دې وبو نه وي او کلار نه وي نویام انسان خپل مقصد ته نه رسیدي او کدا لعلکم تهتدون د سبلان سره شي صرف ولګي نبیا مانا داشو اللہ ری اللہی کی دی جبری لارو باندی اقبل مقاصدو تا اقبل منزلنو تا تاسو عروسی ورپسی اللہ بیانی و علامات ویلی دی اللہ پز مکہ کیسا نور علامی او نخی چی باغیم اقبل مقاصدو ترسی ونی دی آدھا غرنگی غرون دی آدھا غرنگی بابادیشوی وغیرہ وغیرہ پدې ټولو باندې انسان په خپل لار باندې دلیل نیسی واړو غرو نشو او لوی غرو نشو باغې باندې مسافرین خپل لار معلومي دا پلان کې غر دې د دې خوا کې د لار پلان کې طرف ته وتی دا پلان کې غر دې د لار پلان کې طرف ته وتی دا وبالنجم هم يهتدون. او الله فرمای خاص کر پستور باندې هم يهتدون دا اهل عرب او دا نور خلق يهتدون هدایت مومي دا نور علامات درج امکار ورکی مثلا غر دے پاغی باندے درج لار معلوم ہوئیش اوچه دا پاغی باندے پا غر کی لار ما پا اوچه دا نو پا اغی پا غر باندے پا اغی کی لار معلوم ہوئیش و سمندر کے ہو پا غر باندے لار نشی معلوم ہوئی زدال تغرون نی اوار ایم اموار ہوئی او بل دارے چی دشپیشو نو دشپیم تا پا غر باندے لار نشی معلوم ہوئی ناغه باندې دلار مندلو د پاره الله جل جلاله انسانيت ته یو پیدا دستور نو ورکي نو د شپې کته قرنه ویني دستور نه انسان ته پته لګي انسان پستور باندې لار معلومه هدايت مومي په سمندر کې انسان پستور باندې لار معلومه بلکې اوس هوائي جهاز چې کم ده هغه په دستور باندې چلیږي او دستور په سید کې چلیږي بهتريني طریقې سره قبلہ پہ انسان معلوم ہے خبر ہم ذہن درالا او سطوری خوبیاں بلاشی دی او پدی کی غٹ غٹ سطوری سوریان شو بنات النائش شو قدب شمالی والا تارا شو فرقدین شو او جدی شو دا خاص خاص سطوری دی اسمان کی علماء تا معلوم دی علمی فلکیات کی ویلکی کی ددی نبی اڈی را پیدا غستشی نو اللہ فرمائی او دلیل دا اللہ پا قدرت او پا طاقت باننے او یو نعمت پا دی بانده اغا دام ده چی و بین نجم او پستور سره هم دوی چی دی یهتدون اغا لار مومی پس سمندر کی مو دش پیم دغرنگی دا یو پیدا شو او دنین علاوه پیدی دی اسمان زینتم نستوری دغرنگی شیطانان پیم وشتی لگی دغرنگی رنام ورک انسانیت تا چه کل استوری نی نشپا گفتیاری او یو خبر دیده که ہو رہی مقاصد ہوتا در سید پر اللہ دیر خبری ذکر کری خبر ہم زیادن تالا دا دینا علاوام بلا ذرائی اغا استعمالی عرب ندی عرب پدی اوخ کے چدا کم کونے کی کونے دے تقریبا 500 کلومیٹر پورے دو بوئی مخصوص ہے نرشبی جی بیڈا که کولا نزان سر بید اوخ دا کونی سادا تو جی داکیلا با سحرات رووت اللہ کونی بیکی خود کونی با تاویدارا تاویدار چی بوین بیواغست نجی کم طرف تا بروان شو ندی بدا لارونی سلا وی بدی با نیکا پی لاروان حس اللہ جل جلال ہو دا بازی سوزنو در تیز پیدا کرد بدی با نیبا منی لارون زمونگا استاسو دا خو اللہ محدود پیدا کرد دی اس په هغه چی تیز پیدا کړی غل څنګه را پیدا کړی زمونږ استاد وک تیز وي مثلا دا چې کم حواس دي دا تیز وي به نقصان وکړي دا وګ دا سوابین اوریدل کول نه کال ته چا سټک ټکاو نو دا بدل ته خوب نه کو او که سپمو دا تیز وي نه کال ته چل وی بالکل نو دل ته بیا ته تانګ دي دا الله محسوس انداز کې پیدا کړی خبر هم ځان تعالی کده بوی دا شو کده نظر دا شو دا ټول حواس نو دغه سره بم دی لارې معلومولي خبر هم زه ځاله قافلې په کوم روانه ده په کوم باندې بارحال الله فرمای افمن يخلق كما لا يخلق تفصيلي طور الله جل جلاله لس دلائل بیان او باقي کې دا اغاز نه شروع شوی دا لومبنه دلیل چې خلق السماوات والارض د اسمان پیدایش شو د ځمکه پیدایش شو سروي شو دا سه انسانان شو ورپسې راځه نو الله فرمایي دا سمره د لسو دلائل دا افمن آیا آغا ذات آغا الله تعالی یخلق چې هغه پیدا کول غي زمکا اسمانونه ستوري خچر حیوانات او دا رنگي خرو او دا رنگي ونی گیاګانې شپې ورځې زيتون نخیل اناب ورپسې چې تر دې پوري چ الله جل جلاله پر انسانیت باندې دا کملس انعامات ذکر کړو او الله جل جلاله کملس خپل خلقیات مخلوقات ذکر کړو آیا هغه ذات چې داسې پیدایش کول شي کمن پشان د هغه غیر الله دی د هغه بوته لا یخلق چې شي نشي پیدا کوله دا دواړه برابر کېدای شي هر ګین برابر نشي کېدای نو هغه ګټي چې هغه یو مجم نشي پیدا کوله بلکه مچ کرا غا ما حتا سکی خودی شیو مچی تیو تختی نو پاغا بانده حملہ نشی کولی نو یو طرف تا داز عاجز بود چی اپا خپل مخلوق تیو خالقیت نشی کولی او بل طرف تا داز کمال خالق چی دادم رسیزون پیدا کری دی چی کم بیان شو نو دا دوار برابر کیده شی هیر گز برابر نشی کرے دا ساسو زیادتی کوای چی خالق او غیر خالق اغا دوار شریک کوای دا بوتان دا اللہ سر شریک گرز الله ایت اصول پن ناخله لز دلائل تفصیلی طور بیان شو او الله فرمای یو بل نعمت ذکر کوي په انسانانو باندې لګ لګ نعمتونه ذکر شو خو الله ایت تفصیل د دین شيګل نعمتونه انتهائی ډیر دي الله فرمای و ان تعذ نعمت الله کچری تاسو شماره نعمت د الله تعالی نو لا تحسوها تاسو د اغیر اغیرول نشي کولی غد غد انعامات دا اللہ جل جلال ہو چکم پتانسو باندی دی دا غیش میر او احسا کوانو تاس دا غیش میر نشے کولے غد غد میر احسا آگے دو لگستر گئتا یو نعمت دے پدے که اللہ تعالی پا زرگون کیمرے بٹھ کری خبرم زیاندار ار رنگ ارنگی مخصوصی ہر رنگ ہر رنگی مخصوصی دلر یو دنیز دی چلوان تا پرک پا کی راشی نبیا نیز دیو لرے کی پرک راشی چلوان تا چوٹ موٹ راشی نبیا یو شی دود وقت کاری ایو ما تدید یو شی دود وقت کاری مالک تالا جسو چه در کئی تیو پیالی تلاس که که خطا شوا نو اینا دود وقت کاری وچی کمی تلاس کو من آغا پیالی چی کمی اگر آگئی خفنم زین درالا نو بهر حال لغون ته کې فرق چې پکې راشي دومره کمالات الله جل جلاله پر استرګيږي بیا عقل ته وګوره الله ته وګوره خپل ته وګوره پدې کې 360 جوړونه ته وګوره بیا شپه او ورځ ته وګوره دارنګي هوا ته وګوره سمندرونو ته وګوره د بارانونو نظام ته وګوره دارنګي د خوراکونو نظام ته وګوره تا به حیرانتیا ولی چې د الله جل جلاله الله خپل وي کته زه غټ غټ شمیر کوي نو د دې شمیر تاسو کولې نه شي اینو چې شمیر نه شي کولې نو شکریا به څنګه داګي چې د یو نعمت شمیر ته نه شي کولې نو داګي شکریا به څنګه داګي او بصری لیکلی دي چې الله وي د دې تاسو شمیر نه شي کولې نو شکریا به تاسو کوم ځای کې ادا کړي د دې وجه الله فرمایي ان الله لغفور رحیم الله جل جلاله یقینا لغفور بهون کړي چې تاسو کم تکثیر کوئ په نعمت کې پاګې کې کمی کوتا ہے دا غې په شکریې کې کوئ سن از معمولی احکامات د شکریې لپاره الله پتا سو باندې ټول شکریا خو نه شي کولې نو د سن از شکریې لپاره الله جل جلاله دا معمولی رواسم د شریعت احکامات پر اسکړی دی روزه دا د مال لپاره زکات ته دا غې د شکریې لپاره دا غرنګې د بدن زکات ته بدنی عبادت تی مالی عبادت تی معمولی کړي او که پاګې کې هم تاسو تکثیرات وکړي نو لغفور الله جل جلاله خامخا بخنه کون کړي دا تکثیرات په شکرې د نعمت کې او بل طرف ته الله پر مه رحیم ډیر مهربان دی زکه که تاسو دا کوتا هیو کې نو الله جل جلاله تاسو نه خپل نعمت نه کټګي خبر نه دا کې انسان نستر ګونا کولې ډارې کې ولستر ګړندولې کله لا ته ګناي کولې ډارې کې ول لسنه شړولې اگر خپل ګناه کولې ډارې کې ول خپل خرابولې نو سم خیال دی انسان په پاتې شو دا خو الله خپل فرمای ولو یؤاخذ الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابة کچره الله جل جلاله په دغه ظلم ګناهونو باندې الله نیسل کولې نو یو زند سر بم نه پاتې دابه بنو پاتې کې انسانان بنو نو دا دواب او دا زند سر خو د انسان نه پرې نو چې دا نو انسان نو دې باندې الله جل جلاله دا کائنات بروان نو دی وجه الله فرمای الله غفور دی کتا سن تس تکثیر او کوتا هی کیږي په شکرې د نعمت کې نو الله اغبخي اغه رنگي کتا سو باندې مهربانم دی چې کتا سو تکثیر او کوتا هیو کې نو الله جل جلاله دعا او کوتا ہے د وجنا نخپل نعمت بتا سو باندې کمی او نو الله جل جلاله تا سو نه نعمت ک کای چې مکمل ختم نو شکریا د نعمت پکار او بیا د آیات ساته دو خبرې دي ځای د ساته په دې آیات کې سی وینا یو چې تعالی الله یو نعمت درکو نو د نعمت د زیادت پر خو ډیر اسباب دي خبرم ځای تعالی خو په ټولو کې بهترین سبب الله چې ذکر کړي شکریا ده مال نعمت ته چته ودا سی واشي داګه شکریا صحیح استعمال او د الله حکم خیال پکې اوساده لئن شکرتم لازیدنکم د نعمت د سیوا کې دو ډیر اسباب دي او بهترین سبب داګه د پر شکریا ده او یو نعمت تعالی الله درکړه ده نشیتان علی داګه د پر ډیر اسباب دي د ډیر وجن علی او پاګه کې کوي سبب هغه نشکری ده ولئن کفرتم ان عذاب لشدید خبرم ځان تعالی بل آیات کې الله ذکر کړي نو کدا غواړې شکریا ادا کول به شمیرې نشو کولې الله معمولی بدنی او مالی نعمتونو لپاره معمولی احکامات په انسانانو باندې فرض کړی دي نو انسانانو لاغه کول پکار دي نو بزاګي شکریا بسنا ساده شي والله يعلم الله تعالی چې یعلم کوي په هغه څه باندې دا بل دلیل عقلی دی په نه پیری شرک فی العلم الله جل جلاله سره د ابو تانا او غیر الله دا په علم کې شریک نشي کېدی دا الله علم کلی علم دی په پټو ښکارا استاد سبحانه الله جل جلاله پوهی دی او بوت بس پوهی او پیس نه پوهیږي والله یعلم الله جل جلاله پوهی دی علم دی وته ما دا هر اغزو تسرونا چې تاسو په ډوای چې غلطی کې دی دي اکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره سمکر او پریب دی او که غلط نیت ته غلطه کیده ده وما او پاغ سم الله پوه دی تو لیلون چې رقم تاسو اظهار کړ په پټه او ښکارا باندې الله د پر علم کلی دی او بو چې دی هغه د پر علم نشته بلکې هغه په علم سره متصف کیږي منا والذین او هغه بوتان يدعون چې بلی دا مشرکان عبادت یې کوي من دون الله ما سوا د الله د دې جنا الله جل جلاله د معبود باطلو پنځه صفات ذکر کوي په پنځو صفاتو کې د عین عجز او د غی نقصان ذکر کوي او دې پنځو صفاتو نه معلومیږي چې هغه خدای او معبود کېدلی نشي لومبه صفات د من دون الله ما یعبد من دون الله چې الله نه علاوه عبادت کوي لا يخلقون شيء غيث شيء پیدا کولې نشي خبر هم ځان درا غيث شيء پیدا کولې نشي اوس بوته سي پیدا کړی نه دي که حضرت عيسى عليه السلام عبادت کوي عيسائن هغه سي پیدا کړی نه دي که پرشتي دي که اولیا دي او که جنات عبادت شوی دي هغه شيء پیدا کړي نه دي دیم وهم يخلقون ذي پخپل باندې مخلوق دي الله پیدا کړی دي نه الله مخلوقات دي نو دی څنګه د الله سره شریک کړي شي او دی معبود کړي شي دریم صفات او دریم الله فرمایي اموات دی باندې مرګ راځي دی مړ دی دې صفات د مرګ قبلې پدې کې قابلیت د موت په دی باندې موت راځي دی مړ دی او الله جل جلاله د دې نه پاک او سلورن صفات عیر او احیاء د دې کې حیات نشتا د دې حیات حیات ذاتی نه ده دې په خپل ژوند کې الله تعالی ته محتاج دي ژوند دي نه دي حیات ذاتی نه ده ژوندون پکې نشتا ژوندونه د بل نه مستعار ده الله جل جلاله دې ته ژوند ورکړي او دې دوه صفاتو کې یاد ساته داړو باندې دوه صفات چې دي دا خو ټول باندې پلی کی لا یخلقون ننبوته نه دی عیسی علی السلام نه ملائکو چې دا چا د غیر الله عبادت شوی دی څه پیدا کړی نه دا دریم څه پتم ټول ثابت دی هغه پیدا کړی شوی دی خو دا دریم تاسو بوای چې بود بارکه الله خدا خبره خو نه صحیح کیږي اموات اند بوتان مړ دي بود په حیات او په ژوند سره نه متصف کیږي ځکه بود چې دا یو جماعت کانه دی څنګه الله پر مل اموات مړ دي دا خبره یان ساته بوتانو د باربا د مشرکانو یو جون منه دا د غی د عقیده مطابق خبره ده خبره ده تعالی دی به شپارس کوي دی له اخرت کې الله جون ور کوي او دا د غی عقیده وي نو د دې د عقیده مطابق الله جل جلاله دې ته خبره کړی دا چې دا مړی کدی کې د پرتا سو حیات هم منه نو دا جمادات دی په دې به مرګ راځي او په اخرت کې ول حیات الله ور کوي دا غی مطابق خبره کوي نو دې د حیات هم د پدی باندې موت بهر حال لذی دی مړي ابتدا کې په موت ته که اخرت کې تاسو دا کې مطابق ملوم شي خو بیا به په مرګ راځي موت به راځي نه دا خدای کېره نشي غیر وحیا ژوندون په کې ذاتی نشته که تاسو دا کې مطابق پدی پر بوتانو کې ژوندونی نه پدی کې ژوندون نشته ذاتی ژوندون نشته ژوندون کدی ته ورکی الله اخرت کې دی ته ژوند ورکی او تاسو سره مخامخ کوي دین ته پوس کوي چستا سودی عبادت کړی دی نو هغه جوان بوتا الله ورکی دی کی بوتانو کې ذاتی جوان دو نشتا دایا ته پاتې شو نو بوتانو کې خود دوامن جوان نشتا اموات غیر احیا دي او پاتې شو اولیاء چې دي اموات غیر احیا حالن هغه باندې مرګ راځي او جوان د هغه ذاتی نه دی او عیسی علی السلام دی نو پاغه باندې با آینده کې مرګ راځي اموات غیر احیا جوان بطی اللہ والی جوان دی ذاتی نیده دقا جوان بطی والی مرگ با پیراشی او که پرشتی دی او که شیطانان دی چه دا چام عبادت کی گی پا اغیی که بدا دو سپت ای اغیی بانده با مرگ رازی یا ایندکی یا پی الحال پی راغل دی یا ایندکی با پیرازی او جوان دا اغیی پل نده خبرم زیان تالا او پینزم سپت اللہ پرمائی وما یشعرون ایان یباسون بل دې تدافت نشته چې دې بدري قبرونو نقل پاسول شي د خدای لپاره د معبود بر حق پر علم محیط پکار دی چې علم ما یسرون و ما یعلنون فارض کویږي او دې تدافت نشته چې دې بکل پاسول شي دا بوت که حضرت عیسی علی السلام باندې وفات راشي ملائکو عبادت مشرکان کوي کای وفات راشي په جنات او په شیطانانو په هر یو شی باندې چې الله دا غین حیات والی نو غی ته دا پتم نشته جدی به کله پاسول شي دې ته به دوباره ژوند کله ورکول شي او حالانکه درب او د خدای پر علم کلی پکار دی نبوتانو کې هدا سره د علم قابلیت نشته کپات شو حضرت عیسی علیہ السلام هغه ته خود قیامت علم شتا پرشتو تشته علم تعینی و تنشتا دلته الله د علم تعین نه پکړی دا و ما یشعرون ایان یبسون حضرت عیسی علیہ السلام او ملائکه او جنات ک پدی پوی دی چې قیامت برازی هو پدی پوی نه دی چې کله برازی کله بدی پاسول شي او الله ته دار علم دی نو دا د الله نه چې علاوه عبادت کول شي پدی کې دا 15 سے پاتی او چې کم معبود برحق وي نو دا صفت د نقصان دی دا چې بچا کی وي معبود برحق کې دی چې خلقت نشي کوله فخبل باندې مخلوقی مرگ پی راضی ژوندونی ذاتینی بلوت ژوندون ورکړي بل په علم کې نقصانی نو لہذا د الله نه علاوه چې د جامع عبادت شوی دی والذین یدعون من دون الله نو هغه کې دا 15 والا صفات د نقصان موجود دی نو دی الہ کې دی نشي خبر هم ځان تعالی او د دې په مقابل کې الله جل جلال هو د دې ضد صفات راواله الله کې موجود دی دی لا یخلقون دی الله هر شی پیدا کړی دی مخکې بیان شو دی و هم یخلقون دی پیدا کړی شوی دی الله جل جلال هو چا پیدا کړی نه دی دی اموات دی او الله جل جلال هو باندې مرګ ناراضی دی غیر احیا دی دا الله جل جلال هو حیات دائمن دی وما یشعرون ایان یبعثون دی تدا پته نشتا او الله جل جلال هو ته د هر شی علم شتا نو د دې پنځو صفاتو ضد چې کم صفات کمال یی دی نو په الله کې موجود دی نو مفهومن د دې آیاتونو نه د الله جل جلال هو وحدانیت معلومیږي او صراحتن او نسن د دین د مشرکانو د بوتانو او چې د چان د غیر الله عبادت شوی دی دا اغه نقصان معلومیږي او د دین د خبره معلومیږي چې الہ کې دی نشي ځکه اغه کې د 15 صفات د نقصان موجود دي دا د آیاتونو مطلب شو راځي اوس کې د درې غټي غټي خبرې دي دا وره یو خبره د آیات څخه ده چې د مفسرینو دو تفسیر کړی دي خبره هم ځان تعالی بعض مفسرینو دا کار کړي مثلا ابن کثیر شو او خازن شو نو اغه د دین سره بوتان غوښتي دا 15 صفات په بوتانو پټ کړی دي اموات انده بوتان مړی دي یعنی جمادات دي غیر احیاء پدې کې د ژوند د سره اډو سنخه او نشانو نشته دي کې ژوند نشته او دې ته د پتم نشته چې دې وکاله پاسول شي نو بعضې نه دا غوښتي دي او بعض مفسرینو اغه دې نه دا ټول غوښتي کبوته چې رچا مې عبادت شوره د من دون الله لفظ راغله ول والذین يدعون من دون الله اغه شي ځان چې اغه شي چې عبادت شوی دی علاوه د الله نه کاغه بوت دی کو پیرې دی او کاغه پرشته دی او کا حضرت عیسی دی او کا حضرت عزر علیهما السلام دی نو چې د چام د الله نه علاوه عبادت شوی دی باقي کې د 15 صفات نشته نو اغه معبود برحق کې دی نشي او دا تفسیر راجح دی ځکه ال تراغلی دی الله ویل دی والذین يدعون من دون الله دا الله نه سیوا چې کوم دی هغه کې دا 15 صفات د نقصان موجود دي او دا الله نه سیوا هر هغه شی په دې کې داخل شو کوم چې دا الله نه علاوه عبادت کی بیا دې کې یو خبره یاد ساته درې کې دې زمونږ تاسو نورې بعض خلک هغه دلته ذکر کوي یو عقیده د کاذاب قبر دلته ذکر کوي یو قبر کې ژوند شتاو کنيشتا مړی ته ژوند ورکول شي او کنيشي ورکول عقیده د عذاب قبر د جمهور عقیده ده مړی ته ژوند ورکول شي دوم راځي په د قبر نعمت او عذاب محسوسي دوم رجوان خبره ده تعالی او درې ما عقیده زمون غدا د سیما هغه اختلافي ده د صحابه او مړی اوري کناوري اختلافي مسله نو بعضی حضرات د دې آیاتونو نه استدلال کوي نو څوک چې د دې نه استدلال کوي یو تفسیر اخلي او څوک بل تفسیر اخلي او خپل مقصد ته د آیاتونو راکاږي تاسو ته ما وی د دې آیاتونو خالص مطلب دغه دی د الله نه علاوه چې څومره څومره د چا عبادت کول شي هغه کې د 15 صفات د نقصان موجود دي ای الہ کې دې نشي او الله کې د دې الټ کامل صفات موجود دي نو الله جل جلاله الہ دی مفهومن د دین الله وحدانیت ثابتيږي او نسن د معبودانو باطلو دغه نقص او عجز دي ثابتيږي پاتې شو د دې مسلې چې تاسو ته ما بیان کړی داتنه احتمالا ثابتيږي هو ادعا کې دي د پاره داګه د پاره مستقل دلیل پکار دی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال په دې باندې دلیل لسل دغه مسلو د پاره دا درست نه دي داګه د پاره نور دلیل شته عذاب قبر د پر بلا دلائل دي او دا غرنګي مړی کې دومره حیات چې په عذاب محسوسه ژوند به محسوسه دغه پر جدا دلائل دي او ری کناوري اختلافي مسله ده دغه پر جدا دلائل دي د آیاتونه د هغه د پرند د آیاتونه دغه دوه غټو خبره د پر دي چې په غیر الله کې صفات د نقصان موجود دي پینځو او په الله کې صفات د کمال موجود دي بس دا را پوری اغړې نه وعلامات نوی کی دی اللہ جل جلال حزمک کے علامات سنور نخے علامے وارا غرونا الوی غرونا ونی وغیرہ و بن نجم او پستور باندے هم دوی چی دے یحتدون رسی گیخ پل مقصد تا دشپی پا سمندر کی وغیرہ دشپی سطوری کارور گئی پا سمندر کی سطوری کارور گئی اپا من آیا اغازات یا خلقو چه پیدا کولی کڑی دی دا لستی زنا چه بیان شدائی پیدا کڑی دی کمن پشان دا اغبوتو دا غیر اللہ دی لا یا خلق چه خلکتو پیدایش نشی کولی دا خوجی بین سابتی توسوی برابر رہے افلا تذکرون تاسول پن قبل وی و ان تعدیو کچر تاسو شمیر کوئی نعمت اللہ و ان تعدیو کچر تاسو شمیر نعمت اللہ نعمت دا اللہ جل جلال ہو لا تحسوها نو تاسو شمیر نشے کولے ان اللہ ایکنن اللہ تعالی چی دے لغفور خام خابہن کے دے پاکو تاہی کہ ان کل راپ شکریہ کے رحیم محروبان دے نکٹ کے اخفل نعمت بوحدنا شکرہ کے واللہ واللہ تعالی چی دے او کل نکل کٹ کی اللہ سا تعلیم اور کل پر عام طور نکٹ کی اس طرح کے مثلا مونگے استعمالو غلطے نیخلی لا سے استعمالو نیخلی کل نکل اللہ جل جلال ہو بطور سزا نعمت کٹ کی والله والله تعالی چې دې عالم پوېږي ما پاس باندې تو سرونا چې تاسو پټوي و ما پاس باندې تو لینولا چې تاسو ښکار کوي والذین معبودان باطلان حق معبودان يدعون چې دې بلی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه لا يخلقون شيئا دین دې پیدا کړي اس شي دین نشی پیدا کولی سشی و همو دی چری یخلقونا پیدا کولی شی امواتون دامل دی جمادات دی غیرو احیائن ندی جونوالا امواتون دی مرکب لی سپت دا مرکب لی غیرو احیائن ندی جون دی جوندو نی بزات ندی اللہ و تور کردی و مای شورونا و دی شعور و احساس نلری ایانا چکل با یوبا سونا دی پاس ولی شی یا د دې معبودان عابدین به پاسې ول شي دي ته دا پته نشتا چې موږ به کله پاسې ول شو یا زموږ عبادت سو کوي به کله پاسې ول شي یا ول ولین یا الاخرین یا ذوالقوت المتین یا رحمن المساکین یا الله دې صدا عافیت پر اطر نصیب کی یا الله چې کوم نعمتونه دا ذکر کړې الله دې شکرې توفیق را نصیب کی یا الله په شکرې کې د تکثیر او دوکوتا ہے نه مصادې یا الله کنا شکر شي یا الله توبه توفیق را نصیب کی یا الله خپل نعمتونه موږ نه کټ نګي یا الله کوم صفات د نقصان چې په غیر الله کې موجود دي یا الله غیر الله چې کوم ځای کې دي یا الله ستانه علاوه یا الله ستانه علاوه دې ختم کې یا الله ټول مسلمانانو ته هدایت نصیب کې یا الله ته زمونږ راضي شخص الله رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی